sam samo jedin junuše pesem. I moje te bez veselje ljubav, južnijet vjatr v men, v mojto srce roden, i težnije mi prebrežam pragost. Kak vljuben sem v sveta, v slunceto proleta, i ptičite srečnem srcem zvika. Tež je ljubav, tež je mečti, и приятели, аз те се света, дай да се спя, всичко лети, както малкият принц тъже звезда. Нежно луната и сякаш момиче гале зла, на всяка звезда ще дам обичи младежки план, но пак ще остане да обичам. Как влюбен съм в света, в слънцето пролета, и птиците срещам се с усмивка. Търся любов, търся мечти, и приятели аз търся в света, не да се спрах, всичко лети, както малкия принц търся звезда. Няма твои Thank you. Us.